อันพระองค์เนี่ยทำมรรคมีองค์8ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเนี่ยนะมรรคมีองค์8ที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติขึ้นนั้นการทำมรรคมีองค์8ไม่ใช่วิสัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยของพระสาวกทั้งหลายมิใช่วิสัยของผู้อื่นพันพระองค์เนี่ยก็เลยบอกมรรคเหล่านี้ที่ยังไม่มีใครบอกพระองค์เนี่ยเที่ยวไปตลอดระยะเวลา45พรรษาไปเพื่อสอนเพื่อบอกมรรคมีองค์8ขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้รู้มรรคพระองค์เป็นผู้ฉลาดในมรรคฉลาดด้วยอำนาจของสัพพัญญุตญาณเป็นต้นพันสาวกในสาวกคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะรุ่นพระที่ทำสังคายนาเป็นต้นสาวกรุ่นหลังนั้นทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ดำเนินตามมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มรรคตัวนี้คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือโพธิปักขิยธรรมนั่นเองเนี่ยนะพันถ้าใครที่ว่าปฏิบัติตามมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนก็มาเลือกเฟ้นในโพธิปักขิยธรรมว่าเป็นไปกับโพธิปักขิยธรรมไหมสรุปทบทวนดูว่าถ้าเป็นไปตามนั้นก็ชื่อว่ายังเป็นของพระพุทธเจ้าอยู่ก็อย่างที่กล่าวนะว่าของเราทั้งหลายเนี่ยนะที่มาศึกษาเนี่ยใครที่ว่าชอบของเก่าของเก่านะของพวกเราทั้งหลายเนี่ยชอบของเก่าที่สุดละเก่าแค่ไหน 2,000 กว่าปีทั้งนั้นเลยนะชอบของเก่าจริงๆเลยนะเก่าแก่เก่ากึกเลยนะแล้วก็เป็นตำราที่เขียนไว้เก่าแก่ที่สุดไม่มีตำรารุ่นไหนเก่ากว่านี้แล้วนะมีคำเขียนที่เก่าแก่ที่สุดมันก็เป็นผู้ชอบของเก่าแต่ทีนี้ก็ยังว่าของเก่าแท้กับปลอมจริงกับแท้มันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละก็ดูให้ออกก็แล้วกันเราถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัดล่ะก็ยังไงก็ต้องกลับไปหาพระพุทธเจ้าตามเดิมนะครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะอีกในหนึ่งเนี่ยนะแม้แต่ที่กล่าวว่าดูก่อนอาวุโสพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อมีพระประสงค์จะทรงทราบก็ทรงทราบได้เมื่อทรงรู้เมื่อทรงมีพระประสงค์จะเห็นก็เห็นได้พระองค์ทรงเป็นผู้มีพระจักษุทรงมีพระญาณทรงมีธรรมทรงเป็นพรหมทรงเป็นผู้บอกกล่าวทรงเป็นผู้น้อมนำไปสู่ประโยชน์ทรงประทานอมตะทรงเป็นธรรมสามีเป็นพระตถาคตอันนี้คือเป็นคำของพระมหากัจจายนะเป็นต้นสมัยนั้นเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จพระองค์ก็อันตรธานหายไปพอหายตัวไปจากตรงนั้นเนี่ยนะพระภิกษุทั้งหลายก็เอาปัญหาที่พระองค์ตรัสย่อๆเนี่ยไปถามพระมหากัจจายนะไปถามพระอานนท์เป็นต้นท่านเหล่านี้ก็จะออกตัวเลยว่าท่านเนี่ยอยู่กับไม้แก่นทำไมละเลยไม้แก่นไปมาสำคัญหาแก่นที่กิ่งใบเล่าเพราะอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยที่อยู่ต่อหน้าท่านน่ะพระองค์เนี่ยทรงทราบจริงๆพระองค์เห็นจริงพระองค์มีจักษุมีญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้บอกเป็นผู้น้อมนำไปสู่ประโยชน์เป็นผู้ประทานอมตะเป็นธรรมสามีเป็นพระตถาคตทำไมท่านไม่ถามพระพุทธเจ้านะก็บอกโอ้อย่าทำความหนักใจเลยเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าชมพระเพื่อนสาพรหมจารีก็ยกย่องได้โปรดแสดงเธอเนี่ยนะพระมหากัจจายนะเป็นต้นก็จะแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมก็ตอนจบตอนท้ายก็บอกเอาไปเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสคำใดให้เอาคำนั้นเป็นประมาณพระสาวกแม้แต่พระมหากัจจายนะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ยกย่องนับถือพระพุทธเจ้ามากก็อะไรนะก็สมบัติทั้งหมดนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมบัติในการตรัสรู้ทำความสุขทั้งหลายที่เกิดจากมรรคผลนิพพานของท่านถือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระภิกษุเหล่านั้นท่านบอกว่าโอรสของเราลูกของเราเนี่ยนะซึ่งคนพระอริยะทั้งหลายเหล่านั้นก็นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพ่อจริงๆเนี่ยนะเรียกว่าเป็นโอรสที่เกิดจากธรรมเป็นโอรสที่เกิดโดยธรรมพระมหาโมคคัลลานะก็อุทานอย่างนี้ออกมานะไปดูในโมคคัลลานะสังยุตเขาบอกว่าผู้ที่ศาสดาอนุเคราะห์สงเคราะห์ว่าเป็นผู้เป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่เกิดโดยธรรมก็เรานี่แหละพระมหาโมคคัลลานะท่านพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเมื่อจะทรงทราบก็ทราบจริงๆทราบอะไรตกลงพุทธเจ้ารู้อะไรรู้หมดเลยอย่างนี้ด้วยจัดเป็นหมวดหมู่ได้ไหมตรงนี้ฎีกาท่านบอกว่ารู้อภิญญยธรรมเป็นต้นนะก็ตามสูตรปฏิสัมภิทาที่เรียนนั่นแหละรู้อะไรรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้ธรรมที่ควรละธรรมที่ควรทำให้แจ้งธรรมที่ควรเจริญธรรมที่เป็นเหตุให้เสื่อมธรรมที่เป็นเหตุให้ดำรงอยู่ธรรมที่ให้วิเศษขึ้นธรรมที่ พื่อชำระกิเลสอนิจจังทุกขังอนัตตารู้อริยสัจเป็นต้นนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทราบพระองค์เนี่ยเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยสัพพัญญุตญาณหรือพระองค์เนี่ยเห็นด้วยจักษุ5พระพุทธเจ้ามีจักษุ5นะเน้นเฉพาะญาณจักษุเช่นทิพจักษุพระองค์มีปัญญาจักษุมีธรรมจักษุมีพุทธจักษุและมีพระสมันตจักษุเนี่ยนะทิพจักษุก็ตาทิพนะปัญญาจักษุก็คือปัญญาอุทปาทิก็คือปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจธรรมจักษุก็เป็นชื่อของโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคและอนาคามีมรรคส่วนพุทธจักษุก็คือสายตาของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอินทรียะโปรปริยัติญาณกับอาสยานุสยญาณส่วนสมันตจักษุเป็นชื่อของสัพพัญญุตญาณที่มีดวงตาเห็นรอบรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ทั้งสังคตะอสังคตะยยธรรมมีประมาณเท่าใดพยานของพระองค์ก็มีปริมาณเท่านั้นมันพระองค์เนี่ยเมื่อจะเห็นก็เห็นได้เห็นด้วยจักษุทั้ง5ดังกล่าวไปพันพระองค์นี้จึงเป็นผู้มีปัญญาจักษุจึงมีญาณมีญาณก็คือมีปัญญานะมีสัพพัญญุตญาณเป็นต้นมีอาสาธารณญาณทรงมีธรรมคือมีโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานเป็นต้นพระองค์นี้เป็นพรหมเป็นพรหมคือเป็นผู้ประเสริฐนะขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้บอกกล่าวพระองค์บอกอะไรฎีกาท่านบอกว่าบอกอริยสัจเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยที่มีพระชนอยู่ก็บอกอริยสัจแสดงอริยสัจเป็นผู้น้อมไปสู่ประโยชน์ประโยชน์ไหนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์อย่างยิ่งแต่ในที่นี้ประสงค์เอาประโยชน์ที่เป็นนิพพานอันเป็นอมตะประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดพระองค์เป็นผู้น้อมไปสู่ประโยชน์พระองค์เนี่ยเป็นผู้ประทานอมตะคือพระนิพพานผู้เป็นธรรมสามีสามีแปลว่าเจ้าของผู้เป็นเจ้าของธรรมเจ้าของอกุศลใช่ไหมไม่ใช่เอาเจ้าของธรรมไหนอ่ะเพราะกุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมอัพยากตะก็เป็นธรรมตกลงกุศลไหนอ่ะคะนี้อ้าวทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมะหมดใช่ไหมบางคนก็ว่างั้นนะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมนี่ธรรมะไหนเป็นเจ้าของโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะพุทธศาสนานี่เน้นไปที่โพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าของของโพธิปักขิยธรรมก็คือเจ้าของพระไตรปิฎกมางั้นเถอะคิดง่ายๆก็พระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นความปฏิบัติชอบทั้งหลายทั้งมวลที่มาจากพระไตรปิฎกถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีผู้กล่าวตัวว่าเป็นของตนเสียหายนะตรงนี้เนี่ยนะส่วนพระองค์นี้เป็นพระตถาคตคือตถาคตแปลว่าตถาอาคโตแปลว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้เห็นธรรมะที่ท่องแท้ผู้มีวาจาอันท่องแท้ตรัสรู้ธรรมที่ท่องแท้เป็นต้นเนี่ยคำว่าตถาคตเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นเจ้าของแห่งธรรมจริงๆสรุปจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของปริยัติธรรมเจ้าของมรรค4ผล4และนิพพาน1ส่วนการปฏิบัตินี้เป็นของเราทั้งหลายซึ่งใครรับมาเท่าไหร่ก็ได้ตามสมควรแก่ฐานะของตนใช่ไหมการปฏิบัตินี้ถือว่าเป็นของพวกเรานะเป็นสมบัติของพวกเราแต่ถ้าปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานเป็นของพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าพูดแบบธรรมะตรงๆก่อนส่วนธรรมะโดยอ้อมปริยัติธรรมปริยัติธรรมชื่อว่าปริยัติธรรมก็ชื่อว่าเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของเหมือนกันเนื่องจากว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนเอาไว้สาวกทั้งหลายจึงรู้อย่างนี้ว่าคนผู้ปรารถนาวิวัตตะคือปรารถนามรรค4ผล4นิพพาน1ต้องให้ทานให้ทานแล้วปรารถนามรรค4ผล4นิพพาน1ให้สมาทานศีลแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้บรรลุมรรค4ผล4นิพพาน1รักษาอุโบสถสมาทานศีล8ก็ปรารถนามรรค4ผล4นิพพาน1บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ของหอมของหอมเอาสเปรย์ที่เป็นน้ำหอมไปพ่นๆก็ปรารถนามรรค4ผล4นิพพาน1สรุปว่าทำอะไรก็ช่างเถอะที่เป็นพุทธบูชาทำด้วยกุศลจิตตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้มรรค4ผล4นิพพาน1การฟังธรรมการแสดงธรรมการบำเพ็ญสมถวิปัสสนาเป็นต้นก็ให้น้อมไปเพื่อบรรลุมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งทีนี้การที่เขาเนี่ยตั้งอัธยาศัยเอ็นเอียงโอนไปสู่มรรคผลนิพพานดังที่กล่าวก็จะมีการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน มันการที่ได้โดยอ้อมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียกว่าเป็นปริยธรรมเป็นธรรมที่เป็นธรรมโดยอ้อมหมายความว่าโอ้อีกยาวหน่อยใช่ไหมกว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะขณะเดียวกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเพื่ออย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะผู้ใดฟังธรรมแล้วบรรลุได้ก็บรรลุไปเลยเนี่ยนะพวกนี้เป็นประเภทนิเพธภาคยะพอที่จะตรัสรู้ได้ในตอนนั้นแต่พวกอื่นๆล่ะก็เป็นวาสนาภาคยะเป็นอุปนิสัยเพื่อให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานพันการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมเนี่ยนะเราจะรู้หรือว่าการให้ทานควรปรารถนามรรคผลนิพพานการรักษาศีลการเจริญสมถวิปัสสนาเป็นต้นควรตั้งความปรารถนาเพื่อมรรคผลนิพพานแต่อาศัยการได้ยินได้ฟังคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเราจึงตั้งอัธยาศัยเอาไว้ถูกต้องตั้งความปรารถนาเอาไว้ถูกต้องเพราะการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งหมดเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้านะพันพระองค์เนี่ยอยากให้เราได้พวกนี้นะได้ธรรมทายาททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเอาตรงยังไม่ได้ก็เอาอ้อมๆไปก่อนเนี่ยนะตอนนี้เอาตรงหรือเอาอ้อมอยู่อ้อมแต่ว่าแม้จะรับได้ก็จะรับนี่แหละให้มันตรงที่สุดนะนะทีนี้มาดูอมิตรบ้างนะอมิตรมาดูเหยื่อบ้างนิปริยายอมิตรก็คือเหยื่อแบบตรงๆเลยนะที่มีเบ็ดผูกมาด้วยก็ชื่อว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันนะเนื่องจากว่าเป็นเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้นั่นเองภิกษุทั้งหลายจึงได้จีวรอันประณีตอย่างสมัยแรกๆเลยนะพระภิกษุใช้ผ้าบางสกุลทั้งนั้นตอนหลังที่พระองค์แสดงธรรมมาจนถึงเมืองราชคฤห์ประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์ตอนหลังหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยได้ผ้าที่ไปรักษาพระเจ้าปัจจันตโชติพระเจ้าปัจจันตโชติส่งผ้ามาให้ตอนนั้นน่ะหมอชีวโกเลยเอาผ้าไปถวายพระพุทธเจ้าก็เลยขอพรให้พระพุทธเจ้าอนุญาตคฤหบดีจีวรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตนะพระภิกษุใช้ผ้าบางสกุลเป็นต้นตลอดชีวิตเนี่ยนะไม่มีโอกาสได้ใช้ผ้าอย่างอื่นเลยใช้แต่ผ้าบางสกุลผ้าที่ไปเก็บตังกองขยะเป็นต้นแต่เนื่องจากว่าการอนุญาตผ้าอนุญาตเนี่ยสมบัติเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นของพระพุทธเจ้าอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตคฤหบดีจีวรคือจีวรที่คฤหัสถ์ถวายภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงเป็นผู้คือถ้าปรารถนาที่จะสมาทานทุดงนะสมาทานผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็จงครองผ้าบางสกุลเป็นวัดไปเถิดนะถ้าจะเก็บผ้าบางสกุลมาใช้ก็ทำไปส่วนภิกษุรูปใดปรารถนาคฤหบดีจีวรคือผ้าที่คฤหัสถ์ถวายก็จงยินดีคฤหบดีจีวรไปเถิดภิกษุทั้งหลายแต่ว่าตถาคตสรรเสริญความสันโดษจีวรตามมีตามได้นะคือสรรเสริญยถาลาภสันโดษยะสรรเสริญยถาภละสันโดษยะสรรเสริญยถาสารุปะสันโดษเป็นต้นพันพระพุทธเจ้าสรรเสริญเรื่องความสันโดษนะไม่ใช่ไปแสวงหาจีวรด้วยการไปพูดเรียบเคียงให้เขาถวายจีวรหรือไปพูดขอจีวรเขาในคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเป็นต้นนะไม่ได้นะพันสรุปว่าจีวรที่ใช้กันอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตจะได้ห่มหรือเหมือนกันนะไม่รู้ไปเก็บเอาผ้าบางสกุลที่ไหนมาประต่อนะอันหนึ่งพูดถึงอาหารบ้างในการก่อนภิกษุทั้งหลายยังไม่ได้บิณฑบาตอันประณีตจึงได้สรรเสริญคำข้าวที่แสวงหาด้วยลำแข้งโดยการเที่ยวไปตามลำดับตรอกเท่านั้นเป็นเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ทรงอนุญาตไว้เองอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสังฆพัทคืออาหารของสงฆ์นะอุเทศพัทอาหารที่เขาเจาะจงนิมันตนพัทอาหารที่เขานิมนต์สลากพัทอาหารที่ถวายตามสลากปักขิกพัทอาหารที่ถวายข้างขึ้นข้างแรมอุโปสถิกพัทคือพัทที่ถวายวันอุโบสถปาติปฏิกพัทเนี่ยนะอาหารที่ถวายตามลำดับภิกษุเหล่านั้นก็ได้โภชนะอันประณีตถ้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตอาหารเหล่านี้นะไม่ได้ฉันอย่างนี้หรอกว่างั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้ฉันเหมือนกันแต่ว่าต้องได้ฉันอาหารที่ได้ด้วยลำแข้งอย่างเดียวค ือไปบิณฑบาตฉันอย่างเดียวแต่ทีนี้เนื่องจากพระองค์อนุญาตเอาไว้นั่นแหละจึงมีนิมันตนาพัตอาหารที่เขามานิมนต์อาหารที่เขาเอามาถวายเป็นต้นเนี่ยนะเพราะไม่งั้นไม่ได้ฉันอย่างที่ว่านี่หรอกเพราะพระองค์อนุญาตแท้ๆเนี่ยนะเสนาสนะก็ทำนองเดียวกันสมัยแรกๆเลยนะภิกษุทั้งหลายเนี่ยอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆเช่นเงื้อมเขาเงื้อมเขาก็คือชะง่อนผาหินเป็นต้นเนี่ยนะหรืออยู่ตามควงไม้ตามร่มไม้ตามโคนไม้แต่เพราะพระพุทธเจ้าอนุญาตไว้เองอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตเสนาสนะ5ชนิดนะภิกษุเหล่านั้นจึงได้เสนาสนะเหล่านี้เช่นวิหารเพิงปราสาทมียอดปราสาทไม่มียอดเรือนโลนและถ้ำเป็นต้นพันสรุปว่ากุฏิวิหารทั้งหลายที่ได้ใช้กันอยู่นี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าอนุญาตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าอนุญาตจึงได้ใช้สอยสิ่งเหล่านี้ทีนี้พูดถึงยาบ้างสมัยก่อนเลยนะก่อนในพุทธแรกๆเลยนะสมัยรุ่นไหนรุ่นพระอัญญาโกณฑัญญะรุ่นพระอะไรนะชดินสามพี่น้องอ่ะนะรุ่นพระยศทั้งหลายเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่มีใครถวายยาหรอกก็ได้สมอดองด้วยน้ำมูดทำเป็นยาแต่เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละทรงอนุญาตไว้ในโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตเภสัชคือยา5ชนิดคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยภิกษุเหล่านั้นจึงได้เภฉันเภสัชนานาชนิดถ้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตนั่นน่ะไปฉันสมอผสมดองด้วยน้ำเยี่ยวโคต่อไปแล้วกันเงี้ยนะแต่ว่าพันสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าจีวรก็เป็นของพระพุทธเจ้าอาหารก็เป็นของพระพุทธเจ้ากุฏิเสนาสนะก็เป็นของพระพุทธเจ้ายาทั้งหลายก็เป็นของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่อนุญาตเขาจะถวายหรือแต่เนื่องจากพระองค์อนุญาตไว้เขาจึงถวายแต่พอมายุคหลังๆไอ้สิ่งที่พระองค์ไม่อนุญาตเขาก็ถวายเหมือนกันนี่ยุ่งมากนั่นนะที่มาของปัญหาสารพัดเลยครับนี่ทีนี้มาดูอมิตรโดยอ้อมบ้างอมิตรโดยอ้อมอมิตรโดยอ้อมปริยายอมิตรเนี่ยนะก็ชื่อว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันเนื่องจากว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้สาวกทั้งหลายจึงรู้อย่างนี้ว่าคนที่ปรารถนาพบสมบัติเช่นปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นต้นเนี่ยนะเขาเหล่านั้นต้องให้ทานสมาทานศีลเป็นต้นเขาจึงจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่แนะนำเอาไว้เนี่ยนะการเกิดเป็นมนุษย์การได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นต้นเขาจะรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นมนุษย์รู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดในสวรรค์ไหมไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาของเขาก็ชื่อว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายชาติหน้าถ้าไปดีนี่สมบัติของพระพุทธเจ้านะอย่าลืมนะถ้าไปไม่ดีเนี่ยของเราเองของใครก็ของใครนะถ้าไปไม่ดีนะถ้าไปดีก็ของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุทั้งที่ทำนิปริยายธรรมคือธรรมะตรงๆคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหรือธรรมะโดยอ้อมคือคำสอนที่สอนเพื่อให้ปรารถนามรรคผลนิพพานทั้งอมิตรตรงๆคือปัจจัยสี่ทั้งอมิตรโดยอ้อมคือทำบุญให้ทานปรารถนาวัตตะเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะแสดงภาวะที่พระองค์เนี่ยเป็นเจ้าของพระองค์เนี่ยเป็นสามีจริงๆเป็นเจ้าของทั้งธรรมะและอามิตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทคือผู้รับมรดกธรรมของตถาคตเธออย่าเป็นอามิตรทายาทอย่ามารอรับเอามรดกที่เป็นจีวรอาหารที่อยู่อาศัยอยู่ยาเลยอธิบายว่าธรรมะทั้งสองอย่างซึ่งเป็นของตถาคตอันใดคือธรรมะโดยตรงและโดยอ้อมขอเธอทั้งหลายจงเป็นทายาทแห่งธรรมะนั้นเถิดนะคือธรรมทายาทคือให้เจริญกุศลปรารถนานิพพานให้มีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานจนถึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้จริงๆขอเธอทั้งหลายจงเป็นเช่นนั้นเถิดส่วนอามิตรนั้นใดซึ่งเป็นของตถาคตเหมือนกันขอเธอทั้งหลายจงอย่าเป็นทายาทแห่งอามิตรนั้นเลยเนี่ยนะอย่าไปขอเป็นทายาทอามิตรเพื่อไปแย่งเรื่องจีวรเรื่องที่ดินนะศึกเจ้าวาศึกแย่งชิงเจ้าวาดเป็นต้นอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไปชิงอามิตรที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วห้ามอีกก็ยังทะเลาะกันอยู่นะเพราะฉะนั้นขอเธอทั้งหลายจงเป็นเจ้าของแต่เฉพาะส่วนแห่งธรรมะเท่านั้นคือส่วนที่เป็นโลกส่วนข้อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานเท่านั้นเถิด อย่าเป็นเจ้าของส่วนแห่งอามิตรเลยเนี่ยนะทำไมพระพุทธเจ้ารังเกียจอะไรจึงไม่อยากให้เราใช้ผ้าดีๆไปจิตใจคิดหาแต่ผ้าคิดหาแต่เรื่องอาหารหากุฏิเสนาสนะคิดหาแต่สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำไมขัดขวางความสุขเราเหลือเกินใช่ไหมใช่ไหมพระองค์ขัดขวางความสุขเราหรือเปล่าเปล่านะพูดให้ดีนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็ว่าเอ๊ะพระองค์นี้เป็นยังไงนะซ้อนให้แต่ละก็สิ่งเหล่านี้มันก็ดูดีนี่ใครก็ชมกันทั้งนั้นแหละชมนะอุ้ยท่านได้ผ้าสวยได้กุฏิใหญ่โตได้เป็นเจ้าของวัดใหญ่วัดโตเป็นต้นเขาก็มีแต่ชมกันชมในความมีลาภมียศมีสรรเสริญอยู่ทำไมพระพุทธเจ้ามาห้ามเพราะอะไรเพราะว่าภิกษุรูปใดบวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามีปัจจัยเป็นยอดเยี่ยมคือเห็นแต่แก่ปัจจัย4ซึ่งเป็นเหตุเกิดแห่งตัณหาเพราะปัจจัย4เนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าตัณหูปาทานตัณหาอุปาทานหมายความว่าตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่จีวรตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่อาหารตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่อยู่อาศัยตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่หยุบยาทั้งหลายทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจหมกมุ่นแสวงหาแต่จีวรหาแต่อาหารจิตใจหมกมุ่นหาแต่ที่อยู่อาศัยจิตใจหมกมุ่นหาแต่อยู่หาแต่ยาจะทอดทิ้งธุระในการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะทอดทิ้งธุระขันธธุระวิปัสสนาธุระจะทอดทิ้งการรักษาศีลจะทอดทิ้งการเจริญสมถวิปัสสนาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นจะทอดทิ้งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์หันไปปฏิบัติเพื่อลาภสักการะหันไปปฏิบัติเพื่อจีวรหันไปปฏิบัติเพื่ออาหารหันไปปฏิบัติเพื่อสร้างกุฏิหันไปปฏิบัติเพื่อสร้างอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระองค์ประสงค์เนี่ยนะมันภิกษุรูปใดมุ่งแต่ปัจจัยดังที่กล่าวไปชื่อว่าพวกอมิสทายาทขอเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยอย่าเธออย่าเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้ฝ่ายดีบ้างนะพวกเมื่อกี้พูดตำหนิตรงนี้มาชมบ้างว่าส่วนภิกษุรูปใดอาศัยคุณธรรมมีความเป็นผู้มักน้อยสันโดษขัดเกลาสงัดวิเวกปรารภความเพียรในเป็นต้นในปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตเอาไว้แล้วคือมักน้อยนะมักน้อยอะไรมักน้อยแปลว่าได้พอใช้ก็พอแล้วเนี่ยนะคือไม่ต้องไปขวนขวายเกินไปจนผิดธรรมผิดวินัยสันโดษตามมีตามได้เป็นต้นที่พระองค์อนุญาตทีนี้พอได้ปัจจัยเหล่านั้นก็ปัจเจเวกพิจารณาอย่างละเอียดเช่นพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงใช้สอยจึงบริโภคจึงขบจึงฉันเป็นต้นเนี่ยนะด้วยข้อปฏิบัติอันยอดเยี่ยมเห็นเองดำรงอยู่ในอริยวงศ์4คือปฏิบัติในเป็นผู้มักน้อยสันโดษในจีวรที่อาหารอยู่ยาอาศัยมุ่งปฏิบัติในสมถวิปัสสนามุ่งปฏิบัติละสมุทัยเพิ่มพูนอริยมรรคถ้าปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าธรรมทายาทขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ปฏิบัติตามอริยวงศ์คือวงของพระอริยะทั้ง4ประการเถิดอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมทายาทเนี่ยนะทีนี้ต่อไปว่าบัดนี้ก็ชนเหล่าใดมีความตรึกมีความวิตกคิดขึ้นมาว่าในอนาคตการจักมีหรือไม่หนอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่ประสงค์จะให้สาวกทั้งหลายได้ลาภจึงตรัสอย่างนี้คือพระองค์เนี่ยต้องการให้สาวกอยู่แบบแห้งแล้งกันดารยากจนโอดยากกดอดมากๆใช้ผ้าผูเปื่อยๆชั้นอาหารบูดๆเน่าๆหากุฏิก็ไปอยู่ที่รังมดแดงเยอะหรือว่ายังไงหรือว่าไปฉันแต่น้ำเยี่ยวน้ำปัสสาวะเท่านั้นทำไมพระองค์ยังห้ามแล้วห้ามอีกอุ้ยขัดขวางความสุขเราไปหมดเลยยังไงนะพระภิกษุบางรูปเขาว่างั้นนะอุ้ยขวางความสุขเราไปหมดเลยเขาว่างั้นที่พระองค์แสดงอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะพระองค์ประสงค์ต้องการให้ได้ลาภที่ยิ่งกว่านี้คือพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธลาภแต่พระองค์ต้องการให้ได้ลาภที่เป็นลาภานุตริยะต้องการให้ได้ลาภที่มันดีกว่าเพราะมามัวแต่ติดกับอะไรเนี่ยนะมาติดแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะพระองค์จึงตรัสว่าพระพุทธดำรัสที่บอกว่าตถาคตมีความอนุเคราะห์คือมีใจกรุณามีความเอ็นดูมุ่งหวังเกื้อกูลในเธอทั้งหลายว่าด้วยเหตุอะไรหนอด้วยอุบายอะไรหนอสาวกทั้งหลายจึงจะเป็นธรรมทายาทเป็นเจ้าของส่วนแห่งธรรมไม่เป็นอมิตทายาทอธิบายอีกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นนักบวชหลายร้อยจำพวกเป็นต้นว่าภิกษุภิกษุณีสัมมาเนนสัมมาเนรีสิกขมนาในอดีตการคือในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนไปดูนะในลักษณะสังยุตลักษณะสังยุตสังยุตตนิกายนิทานวรรคแล้วก็ในจตุถปาราชิกในวินีตวัตถุตัวอย่างที่พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตอะไรเช่นเปรตของภิกษุที่นะตัวนี้เป็นภิกษุละแต่ว่าผ้าเนี่ยเป็นเปลวไฟนี่ลุกท่วมเนี่ยนะภิกษุณีที่มีจีวรเปลวไฟลุกท่วมสัมมาเนนสัมมาเนรีสิกขมนาที่ถูกจีวรที่ห่มอยู่เนี่ยก็จีวรนี่สีมันคล้ายๆไฟอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันเป็นความร้อนอะไรจะเกิดขึ้นไฟลุกท่วมหมดเนี่ยนะพระมหาโมคคัลลานะท่านเห็นภิกษุภิกษุณีสัมมาเนนสัมมาเนรีสิกขมนาเหล่านั้นถูกไฟไหม้ลุกท่วมในชาติที่เกิดเป็นเปรตอย่างนั้นท่านก็ยิ้มว่าไงยิ้มถักถางไม่ใช่ยิ้มว่าเราพ้นแล้วจากสภาพแบบนั้นเนี่ยนะโอ้ยสัตว์เหล่านี้ก็ยังมีอยู่เนาะท่านก็เลยยิ้มขึ้นมาด้วยหะสิตุปาทจิตพระลักษณะก็ถามบอกว่าไปถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะในอดีตชาติเป็นปาปะภิกษุเป็นภิกษุที่ประกอบด้วยบาปยังไงบาปก็คือ1บิดเบือนคำสอนประเด็นที่2ก็คือปฏิบัติโดยความทุศีลเป็นต้นการปฏิบัติตัวเหล่านั้นทำให้ท่านเหล่านั้นหมกอยู่ในนรก1พุทธันดรนะครับแล้วก็เพิ่งพ้นจากนรกไม่นานนี่แหละเพิ่งมาเป็นภิกษุถูกไฟลุกท่วมเป็นเปรตก็ยังไฟมาลุกไหม้อยู่นั่นอีกนั่นแหละนะครับก็ไปอบายเป็นเท่าไหร่โอ้เป็นพุทธันดรนะไม่รู้กี่ล้านปีเพราะเห็นแก่เหยื่อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะก็เหมือนอะไรนะเหมือนกับเห็นแก่เหยื่อเล็กๆน้อยๆก็เลยถูกเผาอยู่ในนรกตั้งนานเพราะความที่พระองค์เนี่ยเห็นนักบวชในอดีตในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่ปฏิบัติทุศีลแล้วก็หมกไหม้อยู่ในอบายทุกขณิวินิบาตนรกพระองค์จึงไม่ต้องการให้สาวกของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะไม่อยากให้ไปเห็นแก่อะไรนะเห็นแก่สุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าอุปมาเปรียบเหมือนว่าถ้าหากว่ามีพ่อแม่เนี่ยนะพ่อแม่ที่รักลูกหวังดีกับลูกไม่ยอมไปเรียนหนังสือไปหาเก็บเศษแก้วเศษขวดแล้วไปขายได้วันละ 3-4 บาทเนี่ยนะพ่อแม่จะดีใจไหมลูกเอ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นเลยมันไม่ได้ดีจริงอะไรหรอกนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหวังดียิ่งกว่าพ่อแม่เป็นร้อยเท่าหมื่นเท่าล้านเท่าเพราะพระองค์ไม่ได้หวังแต่ประโยชน์โลกนี้เท่านั้นพระองค์ยังหวังประโยชน์โลกหน้าอย่างขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังหวังประโยชน์อย่างยิ่งคือการทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติผิดปฏิบัติเสียหายในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็มีแม้แต่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ของเราก็มีนักบวชที่เป็นสาวกของพระองค์ในศาสนานี้ก็ใครพระเทวทัตเนี่ยนะพระเทวทัตก็จริงๆพระเทวทัตที่ทำชั่วทั้งหมดเนี่ยเพราะถูกลาภสักการะครอบงำนะคือริษยาลาภคือเนื่องจากว่าตอนที่พระเทวทัตออกบวชเนี่ยนะออกบวชพร้อมกับใครพระอนนท์พระอุบาลีพระอนุรุทธะพระภคุพระกิมิละเป็นต้นเนี่ยนะพอท่านเหล่านั้นออกบวช ด้วยกันเนี่ยหลายท่านพอบวชมาพรรษาหนึ่งก็มีคุณธรรมกันทั้งหมดเลยแล้วประชาชนเนี่ยนะเขาเข้ามาเนี่ยเขาถามว่าพระคุณเจ้าอนุรุทธะอยู่ที่ไหนใครๆก็รู้จักพระอนุรุทธะใครๆก็รู้จักพระอนนท์แต่ไม่มีใครรู้จักพระคุณเจ้าเทวทัตบ้างเลยไม่มีใครมาถามหาพระเทวทัตเลยทำไมทอดทิ้งให้เราอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอย่างนี้เนาะงั้นทำไงดีก็เลยจะไปกล่อมใครนะให้เป็นอุปถัมภ์เนี่ยนะเราจะได้มีลาภสักการะก็เลยไปกล่อมพระเจ้าอาชาติศัตรูไงที่มาของปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยพันก็พระเทวทัตนี่ก็เห็นแก่ลาภสักการะชื่อเสียงจึงไปเกลี้ยกล่อมแนะนำสั่งสอนให้พระเจ้าอาชาติศัตรูนี้ฆ่าพ่อตัวเองก็ได้สำรับอาหารอย่างดีก็เลยหมกมุ่นอยู่ในลาภเนี่ยนะถูกลาภสักการะครอบงำก็ทำบาปทำอกุศลตอนหลังก็คิดการใหญ่ต้องการฆ่าพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองก็เลยทำบาปทีนี้พวกกลุ่มฉัพพคีเนี่ยนะกลุ่มพักหกเนี่ยนะฉัพพคีก็คือพวกหกกลุ่มนี้ก็มีบริวารอีก500ร่วมกันทำอกุศลถ้าใครบอกว่าพระภิกษุสมัยนี้เลวเนี่ยนะไปอ่านในพระไตรปิฎกจะรู้ว่าสมัยพุทธกาลก็ไม่เบาแต่สมัยนั้นเนี่ยพระดีเยอะกว่าก็เลยกลบไอ้พระเลวๆออกไปหมดเลยสมัยนี้พระดีคืออาจจะไม่ค่อยมีเท่ากับสมัยไม่มีเท่าสมัยนั้นนะพระเลวก็เลยผุดกันหมดเลยก็กลายเสียหายไปหมดเลย นั้นก็ทำอย่างไรเนี่ยนะท่านท่านเหล่านี้ก็ผู้ที่ทำชั่วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตก็อบายภูมินี่ก็เต็มไปแล้วนะไม่ต้องไปช่วยเพิ่มยุงให้มันมากขึ้นหรอกนะไม่ต้องไปอยู่ไปเพิ่มที่นรกให้นรกมันมากกว่าเก่าหรอกเพราะผู้ที่หนักในอามิตรหนักในจีวรหนักในอาหารหนักในที่อยู่อาศัยหนักในลาภสักการะชื่อเสียงคำยกย่องสรรเสริญผู้ที่หนักในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจิตใจที่หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นในที่สุดก็น้อมไปเพื่อความทุศีลจนได้น้อมไปเพื่อความปฏิบัติเลวจนได้ไม่ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยในที่สุดก็เป็นผู้ประทุษร้ายสิกขาเป็นผู้ประทุษร้ายตัวเองนั่นแหละผู้ทำบาปทำอกุศลในที่สุดก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเสียชาติเกิดมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านคุยกันว่าเออเนี่ยนะถ้าเราปฏิศึกษามาอย่างนี้แล้วตกนรกแล้วที่เราเรียนไว้ไปอยู่ที่ไหนหมดคะนี้น่าเสียดายเนาะเหมือนกันมันทำยังไงชาตินี้ให้มันพ้นนรกก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังไงยังไงให้มันปิดอบายไว้ก่อนนะถ้าไปสู่อบายอยู่ในอบายยาวจนถึงพระศรีอานมาเราจะอยู่ยังไงกันกันนี้พระศรีอานไม่รู้จะสงเคราะห์เรายังไงเหมือนกันนะมองตรงไหนแล้วก็อะไรนะเหมือนกับว่าเอาเดี๋ยวฉันจะให้น้ำอมตะเธอไปนะไปดูภาชนะนี่เธอเอาถังรั่วมารับนี่รับไม่ได้หรอกถังรั่วเอาถังมีสนิมมารับมีสนิมด้วยสนิมเคลอะไปหมดแล้วรั่วด้วยแล้วเอามาภาชนะมาใส่ยาใส่ได้ยังไงหรือมาใส่อาหารทิพย์จะใส่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นยังไงปฏิบัติยังไงก็อย่าเพิ่งไปอบายทุกขติวินิบาตนรกถึงยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยใช่ไหมโอ้ยถ้าไปอาบายแล้วก็จบเลยคันนี้ไปเป็นยุงอยู่ประเทศไหนประเทศอินเดียหรือบังกลาเทศนี่ยุ่งเลยนะต้องเอากองทัพอากาศมาระดมเพื่อจะกำจัดยุงเลยนะนี่นะหรือถ้ามาเกิดเป็นอย่างอื่นนี่ลำบากมากถ้าไปสู่อาบายทุกติวินิบาตนรกหรือมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดผิดประเทศนี่ก็เดือดร้อนแล้วล่ะหรือเกิดในประเทศไทยถ้าผิดภูมิลำเนาหน่อยก็ยุ่งแล้วนี่นะในที่สุดก็วนไปหาแหล่งอบายยมุกจนได้มันก็การศึกษาการปฏิบัติธรรมอย่างไรก็กำหนดทิศทางให้มันดีๆให้มันแม่นๆหน่อยนะไม่งั้นนี่ก็ลงไปลงมาก็เหมือนในทะเลแล้วคราวนี้หันไปทิศไหนก็มืดไปหมดเลยมันผู้ที่ศึกษาปฏิบัติเพื่ออาลาภเพื่อปัจจัย4เพื่อสการะชื่อเสียงสรรเสริญนั้นจึงเสียหายมากแต่พระองค์นี่เห็นผู้ที่หนักในธรรมเคารพธรรมบูชาธรรมนับถือธรรมนับถือโลกุตระธรรมเป็นต้นเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอนุรุทธะเป็นต้นกลับได้บรรลุคุณพิเศษบรรลุอะไรบ้างอภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4นะท่านเหล่านี้เนี่ยได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นผู้ที่ตรัสรู้มรรคผลนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าสอนดังกล่าวเป็นก็เป็นผู้ที่ถึงความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรารถนาให้สาวกเหล่านั้นหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงจากอบายภูมิเพราะถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันไปแล้วนะถ้าปฏิบัติภาคเพียรพยายามไม่เห็นแก่ลาภสักการะไม่เห็นแก่ปัจจัย4ปฏิบัติจนได้เป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันอบายทุกอบายปิดหมดนรกกี่ร้อยขุมก็ปิดหมดเปรต12จำพวกปิดหมดเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์มีปีกไม่มีปีกสัตว์2เท้า4เท้าสัตว์มากเท้าสัตว์ไม่มีเท้าปิดหมดเลยอย่างนั้นดีมั้ยตระกูลต่ำต้อยเป็นต้นเกิดในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถูกปิดหมดเลยด้วยอำนาจของการบรรลุโสดาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นจงมุ่งจงศึกษาปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งมรรคผลเธอนั่นเป็นคุณธรรมที่พระองค์ประสงค์เพราะถ้าตรัสรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่เห็นแก่เล็กไม่เห็นแก่น้อยเพราะถ้าเห็นแก่เล็กน้อยเหล่านี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเห็นแก่สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ใช่เป็นของดีจริงในที่สุดเนี่ยนะคือถ้าเราเห็นแก่เหยื่อแล้วเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็เสียหายนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าตถาคตมีความอนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายว่าทำอย่างไรเนาะสาวกของตถาคตจึงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิตถายาทก็ภิกษุผู้เห็นแก่ปัจจัยย่อมสิ้นเดชอับแสงระหว่างบริษัท4คล้ายกับกหาปณะเกและคล้ายกับเท่าฐานที่ไฟดับแล้วฉะนั้นคือถ้าใครที่มีจิตใจหมกมุ่นในปัจจัย4ในลาภสักการะชื่อเสียงเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับอะไรก็เหมือนกับเงินปลอมเนี่ยนะกหาปณะเกก็คือเงินปลอมแบงค์ปลอมเนี่ยนะก็เหมือนกับฐานไฟที่ไร้เปลวฐานไฟที่ไม่มีเชื้อก็กลายเป็นนั่นจะบอกโอ้ยดำตีเลยว่างั้นเถอะ ส่วนภิกษุผู้มีจิตหวนกลับปฏิวัติจิตถอยกลับจากปัจจัย4เป็นผู้หนักในไตรสิกขาเป็นผู้หนักในโลกุตระธรรมประพฤติครอบงำอามิตรคือไม่เห็นแก่อามิตรอยู่เนืองนิดย่อมมีเดชมีสง่าราศีคล้ายกับราชสีผู้บรรลือสีหนาถอย่างนั้นก็คือเป็นผู้พยององอาจในที่ทุกสถานแต่ถ้าหากว่าเห็นแก่อามิตรนะจ้องเลยนะแต่ถ้าเป็นผู้ไม่เห็นแก่อามิตรเนี่ยจะองอาจอยู่เสมอว่างั้นพระพุทธองค์จึงชี้แจงให้เข้าใจว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของตถาคตเถิดอย่าเป็นอมิตรทายาทเลยตถาคตปรารถนาให้เหล่าสาวกได้ลาภที่ประณีตกว่าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความกรุณาจริงๆด้วยความเอื้อเอ็นดูเนี่ยนะหาใช่ไม่ต้องการให้พระสาวกไม่ได้ลาภไม่หมายความว่าไม่ได้ต้องการกำจัดลาภอะไรหรอกแต่ต้องการให้ได้ลาภที่ดีกว่าต้องการให้ลาภที่ประณีตกว่าต้องการให้ของดีจริงๆไม่ใช่ว่ามาเอาแต่ของเร็วๆเนี่ยนะเรียกว่าไปซื้ออาหารไปได้แต่ใบตองห่อใบตองมาอย่างเงี้ยเอาไหมไปซื้ออาหารสดๆใช่ไหมเช่นขนมอะไรทั้งหลายแหละไปซื้อได้แต่ใบตองติดขนมมาหวานๆแลบอันนั้นติดของหวานมานี่ๆหน่อยๆซื้อแต่ใบตองมาเต็มคันรถไปหมดเพราะเห็นแก่ถูกดีง่ายดีได้อะไรมาไม่ต้องอิ่มกันแล้ววันนั้นเนี่ยนะก็เลียแต่ใบตองนั่นแหละชั้นใดก็ดีผู้มีความสุขกับผ้าเนี่ยนะความสุขกับผ้าเอามาห่มในของเมามันสุขตรงไหนเนี่ยนะอย่างผ้าห่มอุ่นๆเนี่ยนะมันก็ดีเฉพาะหน้าหนาวหน้าร้อนเห็นก็เหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยนะผ้าบางๆนี่มันก็ดีเฉพาะหน้าร้อนนั่นแหละพอหน้าหนาวเห็นแล้วก็อุ้ยอยากโยนทิ้งอ่ะนะนั่นแหละพวกอาหารมันก็ดูดีตอนหิวเท่านั้นแหละพออิ่มไปแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกเตียงนะที่นอนที่หลับมันก็มีค่าตอนที่อยากง่วงมันง่วงนอนตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อย่างที่มันกันร้อนก็ดีตอนที่แดดออกที่กันฝนก็ดีตอนฝนตกเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นของดีแท้ดีแน่นอนดีถาวรดีอะไรหรอกทำไมจะต้องไปเปลืองตัวเห็นแก่สิ่งเหล่านั้นเหมือนกันทำไมจะต้องไปอะไรนะควรที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็กลับไปเอาแต่สำนวนว่าภาษาไทยก็ว่าเอาไม่เอาเกลือเลยไปกินแต่ด่างเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้หมายความว่าแทนที่จะเอาเพชรกลับไปเอากรวดแทนเนี่ยนะก็เลยเสียหายพระองค์ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั่นจะเป็นไปเพื่อทุกข์โทษเป็นไปเพื่อความเสียหายทีนี้ที่บอกว่าในหน้า220แม้พวกเธอก็จะเป็นผู้ถูกรังเกียจโดยความเป็นอมิตรทายาทหาถูกรังเกียจโดยความเป็นธรรมทายาทไม่คือหมายความว่าถ้าเธอทั้งหลายเป็นผู้หมกมุ่นในปัจจัย4แสวงหาจีวรแสวงหาพวกปัจจัย4เป็นต้นเธอก็จะถูกเหยียบหยามคือถูกกระทําให้กําหนดเอาไว้ต่างหากแยกออกไปถูกแยกออกไปจากกลุ่มสมณะที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเขาก็ตำหนิว่าเป็นคนเลวเขาติเตียนว่ายังไงถ้าเขาติเตียนเขาติเตียนว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอมิตรทายาทอยู่หาเป็นธรรมทายาทอยู่ไม่เนี่ยนะท่านคำเหล่านี้นะในชนบทหลายแห่งก็บอกอุ้ยภิกษุรูปนี้เป็นผู้หาลาภเขาว่างั้นนะเขาก็เป็นคำที่เขาเสียดสีทิ่มแทงอยู่เหมือนกันในยุคหลังมาเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ที่แสวงหาลาภแสวงหาปัจจัยเหล่านั้นก็ได้รับกรรมตำหนิเนี่ยนะถึงเราตถาคตก็จะพึงถูกตำหนิได้นะไม่ใช่ตำหนิแต่สาวกเท่านั้นนะเลยไปถึงพระพุทธเจ้าอีกโดยที่ทำให้เธอทั้งหลายเป็นอมิตรทายาทหาถูกตำหนิโดยที่เธอทั้งหลายเป็นธรรมทายาทไม่ตัวเองเนี่ยนะถูกตำหนิเพราะตัวเองหมกมุ่นในลาภถูกตำหนิเลยไปจนถึงพระพุทธเจ้าอีกเพราะที่สาวกติดในลาภถูกตำหนิว่าอย่างไรถูกตำหนิว่าเหล่าสาวกของพระศาสดาอยู่อย่างเป็นอมิตรทายาทหาเป็นผู้อยู่อย่างธรรมทายาทไม่คำตำหนินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ก็เพื่อทำให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นคนอ่อนโยนอย่างยิ่งทีเดียวคือด้วยกรุณานะจิตใจเขาจะได้เยือกเย็นจะได้อ่อนโยนเพราะบางคำนี่พูดไปแล้วจิตของเขาจะหยาบจะแข็งกระด้างก็เป็นอันตรายใช่ไหมพระองค์ก็ต้องการแสดงธรรมให้จิตของเขาเนี่ยเบาจิตของเขาเนี่ยอ่อนโยนก็ในพระพุทธดำรัสตอนนี้มีอธิบายดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักลุ่มหลงในอามิตรท่องเที่ยวไปในเพราะความลุ่มหลงอามิตรของพวกเธอนั้นวินยูชนทั้งหลายก็จักพากันติเตียนตถาคตว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นจึงไม่สามารถทำเหล่าสาวกของพระองค์ ให้เป็นธรรมทายาทปฏิเสธไม่ให้สาวกนี่เป็นอมิตรทายาทได้เล่าคือถ้าพระพุทธเจ้าดีจริงอ่ะนะทำไมไม่ให้สาวกได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้จิตหันกลับจากอมิตรก็เลยทงตำหนิไปเลยถึงพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนชาวโลกเนี่ยเห็นพระภิกษุบางรูปไม่มีมารยาทหรือมารยาทไม่เหมาะสมก็ติเตียนถึงอาจารย์ศิษย์ใครหนอว่างั้นนะติถึงอุปัชฌาย์อีกแล้วนะว่าท่านเหล่านี้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของใครเป็นอันเตวาสิกของใครหรืออีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับผู้ใหญ่ใช่ไหมที่เห็นเด็กชายเด็กหญิงที่มีตระกูลเป็นคนไม่ดีมีความประพฤติเสียหายก็ติเตียนถึงพ่อแม่ว่าเด็กพวกนี้ลูกชายของใครเนาะลูกสาวของใครเนาะเนี่ยนะอยากรู้จริงๆว่าพ่อแม่ของใครนะก็บางสมัยใหม่ก็บอกลูกที่ไม่มีพ่อแม่แนะนำตักเตือนสั่งสอนทำไมก็เลยทงตำหนิลามปามไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะเห็นเด็กเลวฉันใดวินยูชนทั้งหลายก็จักติเตียนตถาคตฉันนั้นเหมือนกันคือจักติเตียนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูฉะนั้นจึงไม่ทรงสามารถทำเหล่าสาวกของพระองค์ให้เป็นธรรมทายาททำไมไม่กีดกันไม่ให้เป็นอมิตรทายาทได้แล้วถ้าดีจริงอ่ะนะก็เลยกลายเป็นลามปามไปถึงพระพุทธเจ้าด่าถึงพระพุทธเจ้าเลยถ้าดีจริงทำไมไม่ทำให้สาวกเป็นพระอริยะทำไมไม่สอนให้สาวกเนี่ยเห็นทุกข์เห็นโทษในอมิตรว่างั้นนะก็ลามปามไปเลยว่างั้นครั้นแสดงโทษของการไม่ยอมทำตามพระพุทธโอวาทอย่างนี้แล้วก็แสดงอานิสงส์ของการปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมทายาทว่าอุปมาก่อนว่าเหมือนอย่างว่าชาวโลกเห็นภิกษุหนุ่มประพฤติวัดบริบูรณ์ถึงพร้อมด้วยอุเทศคือการเรียนหัวข้อปริปุชาการสอบถามเป็นผู้เป็นพหูสูตรเรียนมากเนี่ยนะมีอากัปปกิริยาเหมาะสมเสมอหนึ่งพระเถระมีพรรษาเป็นร้อยก็ถามว่าท่านเหล่านี้เป็นสัตว์ที่วิหาริกเป็นสิทธิ์ของใครเป็นอันเตวาสิทธิ์ของใครเมื่อมีคนบอกว่าของอาจารย์และอุปชารูปโน้นก็จะพากันสรรเสริญว่าพระเถระช่างสามารถช่างอาจสามารถตักเตือนพร่ำสอนอาจารย์และอุปชาก็ไม่ถูกตำหนิไม่ถูกติเตียนฉันใดแม้เราตถาคตก็ฉะนั้นเหมือนกันคือโดยความที่เธอทั้งหลายเป็นธรรมทายาทโดยความที่เธอทั้งหลายเป็นธรรมทายาทนั้นไม่ใช่โดยความที่เธอทั้งหลายเป็นอมิตรทายาทชาวโลกก็จะพากันถามว่าสาวกของใครกันนะนะต้องถามเพื่อจะชมนะสาวกของใครปฏิบัตินาลกะปฏิปทาน าลกะปฏิปทานี่ของใครนาลกะปฏิปทาก็หลานของกาลเทวินดาบทไงกาลเทวินดาบทที่ไปนั่งเข้าสมาบัติอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะตอนหลังที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาเนี่ยนะก็เทวดาเขาร่าเริงก็เลยลงมาถามว่าก็ถามเทวดาว่าเกิดอะไรขึ้นตอนหลังก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยอายุสั้น อายุสั้นไม่ทันเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเสียใจร้องไห้เนี่ยนะร้องไห้แล้วก็ไปบอกหลานชื่อนาลกะของตัวว่าเธอเนี่ยบวชได้แล้วฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกเธอให้เธอบวชอุทิศแก่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วท่านก็ปฏิบัติอยู่ในนาลกะปฏิปทาก็ในคุถกนิกายสุตตนิบาตชื่อว่านาลกะสูตรเนี่ยนะไปดูหรือว่าปฏิบัติในตุวัตกะปฏิปทาตุวัตกะปฏิปทานี้ก็อยู่ในสุตตนิบาตเหมือนกันอยู่ในมหานิเทศก็มีนะชื่อว่าตุวัตกะสูตรเป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุที่ปฏิบัติโดยลำดับจนถึงการบรรลุมรรคผลหรือว่าปฏิบัติเป็นจันทูปมาปฏิปทาคือปฏิบัติตัวเยี่ยงดวงจันทร์ทำตัวเหมือนพระจันทร์พระจันทร์นี่เป็นยังไงพระจันทร์นี่ส่องสว่างให้โลกนี่สงบร่มเย็นแต่ว่าพระจันทร์ไปค้างอยู่ตรงไหนไหมชั้นใดก็ดีพระมหากัสสปะก็เป็นเช่นนั้นก็ยกตัวอย่างว่าทำตัวเหมือนพระมหากัสสปะเพราะพระมหากัสสปะทำตัวประดุจดวงจันทร์ส่องสว่างด้วยความเยือกเย็นไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดขณะเดียวกันก็ไม่ติดข้องพัวพันอยู่ในที่ใดหรือปฏิบัติตามรัฐวินีปฏิปทารัฐวินีปฏิปทาก็คือรัฐวินีตสูตรเป็นข้อปฏิบัติของใครพระปุณณมันตานีบุตรที่สนทนาวิสุทธิเจ็ดประการกับพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นควรปฏิบัติในวิสุทธิ7มีศีลวิสุทธิเป็นต้นหรือปฏิบัติในมหาโคสิงคาละ มหาโคสิงคสาระปฏิปทาคือปฏิบัติเยี่ยงพระอริยะทั้งหลายคือพระอริยะเหล่านี้เข้ามาสนทนากันว่าป่ามหาโคสิงคสารวันเนี่ยนะจะงดงามด้วยภิกษุเช่นไรในทัศนะพระสารีบุตรเนี่ยถือว่าป่าแบบเนี้ยภิกษุปฏิบัติตัวอย่างไรนะพระโมก็ถามความเห็นของพระสารีบุตรถามความเห็นของพระมหาโมคคัลลานะถามพระความเห็นของพระมหากัสสปะถามความเห็นของพระเรวัตถามความเห็นของพระอนุรุทธะถามความเห็นของพระอานนท์เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระอริยะทั้งนั้นแหละหรือปฏิบัติในมหาสุญญตาปฏิปทาอันนะมหาสุญญตาคือความว่างอย่างยิ่งเนี่ยนะซึ่งอยู่ในเล่มถัดไปแต่ก็อยู่ในนิกายเดียวกันก็คิดว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราคงเรียนถึงหรือปฏิบัติตามพยานในอริยวงศ์4เนี่ยนะอริยวังสสูตรนะในอริยวังสสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาตเล่มที่เท่าไหร่เล่ม35นะฉบับเราที่ใช้อยู่เล่ม35ก็ไปดูเอาเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติสันโดษในปัจจัย4ขณะเดียวกันก็มีภาวนาเป็นที่มายินดีในเกิดยินดีในการเจริญศีลเจริญสมถวิปัสสนามีใจหลีกออกห่างจากความกำหนัดในจีวรหลีกออกจากความกำหนัดในอาหารจิตใจไม่หมกมุ่นพัวพันในที่อยู่อาศัยอยู่ยาทั้งหลายเปรียบเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกเมื่อมีคนมาบอกว่าสาวกของพระสัมมาโคดมก็จะพากันสรรเสริญว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูแท้หนอนะก็ชมเลยนะถ้าสาวกปฏิบัติดีก็ชมไปถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมชมว่าไงพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วอู้พากันชมอยู่นั่นแหละนะสรรเสริญสังฆคุณไงว่าชมไปถึงพระพุทธเจ้าหมดเลยแต่ถ้าเลวล่ะไม่น่าเลยเนี่ยนะก็พากันตำหนิไปตำหนิมาลามตามไปถึงพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นก็ชมว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงสามารถแท้หนอที่ทรงแนะนำเหล่าสาวกให้ละทิ้งอมิทธายาตแล้วก็หันมาปฏิบัติในข้อปฏิบัติผู้เป็นธรรมทายาทพระองค์ก็ย่อมไม่ถูกวินยูชนตำหนิติเตียนอย่างนี้แลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าปรารถนาอยากจะให้ผู้ชมถึงพระพุทธเจ้าก็ให้ปฏิบัติอยู่เพื่อเป็นธรรมทายาทตรงนี้สังเกตให้ดีนะท่านยกให้คำของวินยูชนเป็นประมาณคำของวินยูชนคือคนที่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษคือเป็นคนที่พิจารณาโดยรอบคอบใคร่ครวญตามธรรมตามวินัยตามคำสอนแล้วเขาติเตียนไม่ใช่คนที่มาพูดด้วยอำนาจของความโกรธเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยติเพราะอำนาจของความโกรธถูกความโกรธครอบงำก็ติด่าไปเรื่อยนะก็คนโกรธก็ไม่รู้อัดไม่เห็นทำอยู่แล้วเพราะความโกรธครอบงำก็มีแต่ความหน้ามืดเรียกว่าด่าไปเรื่อยด่าเรื่องไม่ควรด่าก็โวยวายไปเอะอะเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นแหละหรือพูดด้วยอำนาจของความโลภพูดด้วยอำนาจของความลุ่มหลงหรือพูดด้วยอำนาจความหวาดกลัวเพราะผู้ที่ตำหนิติเตียนด้วยอคติทั้งหลายไม่เอาเป็นประมาณแต่เอาคำของบัณฑิตเอาคำของผู้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในสัมมาวาจาแล้วก็กล่าวชมคนที่ควรชมตำหนิคนที่ควรตำหนิยกคนที่ควรยกข่มคนที่ควรย่อมข่มตามธรรมตามวินัยตามคำสอนไม่ใช่พูดด้วยโทสะเป็นต้นนะสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องธรรมทายาทก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนก็คงติดตามในเสาต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน